الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی تقریباً 67 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے. آج اسی آیت کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً کلام ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی نگہبانی فرمائے گا. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات وغیرہ پر جاتے تھے، جہاد پر جاتے تھے اور کسی مقام پر قیام کرتے تھے تو آپ صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی کو محافظ مقرر کرتے تھے، لیکن جب یہ واللہ یعصمک من الناس والی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اب میری حفاظت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب براہ راست اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ کیا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی نہیں فرما رہا تھا، عوام کر رہی تھی؟ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اچھا، دوسرا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ پر کامل توکل نہیں رکھتے تھے، کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے محافظ کھڑے کیے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کامل بھروسہ ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ توکل کی دراصل دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک توکل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے لیکن نتیجے کے معاملے میں اس کا مکمل بھروسہ ذات باری تعالی پر ہوتا ہے، اور ایک توکل جو انتہائی کامل درجہ ہے اور وہ بڑے ہی کامل ترین لوگوں کا درجہ ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا یا کامل اولیاء کرام کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اسباب اور ذرائع بھی بالکل ختم کر دیتا ہے اور وہ صرف اس کی توجہ خالق اسباب کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہی معاملہ ہوا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو کھڑا کرنا یہ بھی توکل کے منافی نہیں تھا. نبی کریم کو یقین تھا جو ہونا ہے ان کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی ہوگا، نہ ہوں تب بھی ویسا ہی ہوگا. لہذا اس کامل یقین کے ساتھ تعلیم امت کے لیے آپ نے محافظ مقرر کیے، لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے صراحتاً بیان آ گیا تو پھر آپ نے اپنے اس توکل کا اظہار فرمایا جو کامل ترین درجہ تھا، اور آپ نے محافظین بھی ہٹا دیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک کوئی اس کامل ترین درجے پر نہ پہنچے اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی اسباب اختیار کرے اور ذرائع اختیار کرے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. ہدایت عطا نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر کسی قوم کے لیے اسباب مہیا فرما دے اور وہ قوم ان اسباب کو با جان بوجھ کر نظر انداز کر دے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کا راستہ اختیار نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. تو گویا کہ یہ پھر اس کے حال پر چھوڑنا اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے بند کرنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی. قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم علی شیئن، تم کسی بھی صحیح شے کے اوپر نہیں، کسی ملت پر نہیں، کسی صحیح مذہب پر نہیں، کیونکہ اب اگر صحیح ملت ہے، صحیح مذہب ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس پر ایمان لانا لازم ہے. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس کو قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کو مانو، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو تسلیم کرو. تو جب تم تسلیم کرو گے تو تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تذکرہ ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن تو اس سے مالا مال ہے. لہذا جب تم قائم کرو گے تو پھر تم ایمان بھی لے کر آؤ گے، اور جب ایمان لے کر آؤ گے تو تمہاری نجات ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تورات، انجیل یا قرآن کو نافذ کیے بغیر، اس کی اقامت کے بغیر، اگر یہ یہود نصارہ یہ سمجھیں کہ ہم نجات پا جائیں گے، یعنی بعض ہم احکامات کو چھوڑ دیں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق احکامات، تو کبھی بھی ان کی نجات نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ فلاح و کامرانی کے قریب نہیں ہو سکتے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ پہلے بھی اسی مضمون کی آیت آئی ہے کہ اور ضرور ضرور ان میں سے کثیر کو زیادہ کر دے گا وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے طغیاناً و کفراً سرکشی میں اور کفر میں، یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا یہ انہیں کفر اور سرکشی میں اور زیادہ بڑھائے گا، اور زیادہ ترقیاں دے گا۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ جیسے جیسے آیات نازل ہوئیں، جیسے جیسے قرآن احکامات آتے رہے، اور جیسے جیسے مستقبل کے بارے میں مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر ہوتا رہا، مسلمانوں کی سربلندی، ان کے غلبے، ان کی عزت کا ذکر ہوتا رہا، ان کا بوز و کینہ بھی بڑھتا رہا، تو گویا جو اللہ کا نازل کردہ تھا اس نے انہیں کفر اور سرکشی میں اور ابھارا۔ تو وہ ابھارنا اس کا قصور نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا قصور تھا کہ انہوں نے اس سے اکتساب فیض کے بجائے معاذ اللہ اس کو اپنا مخالف بنا لیا، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، تو یہ ہلاک و برباد ہوئے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ کافر قوم پر بالکل غمگین نہ ہوں، ان پر بالکل آپ افسوس کا اظہار نہ کریں، یہ ہلاکت ان کی اپنی اختیار کردہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، یہاں پہ ایمان لانے سے مراد جو دل سے ایمان لے کر آئے، جو حقیقتاً ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یعنی منافقین مقصود ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہے کسی بے ایمان شخص کو جس کے عقیدے خراب ہیں، اسے ایمان والا کہنا یا مسلمان کہنا اس اعتبار سے کہ یہ مسلمان مشہور ہے، یہ صاحب ایمان مشہور ہے، اور ایک ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کو درست تسلیم کرتے ہوئے اسے مسلمان اور صاحب ایمان کہنا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک تو ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہو گئے، جیسے کہا جاتا ہے کبھی کبھی مسلمانوں میں فرقے ہو گئے، تو جس کے عقائد اسلام سے ٹکرا رہے ہیں وہ مسلمان کہاں رہا، تو پھر یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں میں فرقے ہو گئے، تو گویا کہ پہلے اس کو مسلمان تسلیم کیا، تبھی تو ہم نے کہا مسلمانوں میں فرقے ہو گئے، یہ فرقے سارے مسلمانوں کے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اس کو مسلمان مانا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہاں پر کہنے والے کا مقصود یہ ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہر ایک حقیقتاً مسلمان ہوتا نہیں ہے، مسلمان وہی ہے جس کے عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد کے مطابق ہوں گے، اور اگر کوئی ان عقائد سے ٹکرائے گا کسی کا عقیدہ یا کسی کا نظریہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو معلوم خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کہنے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک واقعی اس کو مسلمان سمجھ کر کہنا، اور ایک صرف اس کے مسلمان کے گروپ میں شامل ہونے کی وجہ سے، مشہوری کی وجہ سے مسلمانی کی نسبت اس کی طرف کرنا۔ تو اگر ہم صرف یہ نسبت کر رہے ہوں اور ہم جانتے ہیں سامنے والا غلط ہے، مثلا جیسے منافقین ہیں کہ منافق تھے یہ اور کافر تھے، بدترین یہ کفار میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کے لیے ایمان والے کے الفاظ استعمال ہوئے، تو یہ صرف ایک نام کے ایمان والے تھے، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، ان کو ایمان والا بظاہر سمجھا جاتا تھا، اور حقیقت ان کو مومن کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ لہذا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلب جس کے عقائد غلط ہیں خراب ہیں، اسے اس جہت سے مسلمان کہتا ہے کہ یہ مسلمان مشہور ہے، مسلمان مانتا نہیں ہے، تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے غلط نظریات اور عقائد ہیں اور اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے حالانکہ وہ واضح طور پر اپنے عقائد بیان کر رہا ہو، تو یہ غلط ہوگا، جیسے کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا منافقین کو کافر قرار دیا حالانکہ یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے پورے کریں گے تو زبان سے جو کلمہ پڑھا اس کے مطابق کہلائیں گے۔ اگر وہ ان کے عقائد بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے نظریات بگڑے ہوئے ہوں گے، تو چاہے لاکھ زبان سے آدمی کلمہ پڑھتا رہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو صرف ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور ستارہ پرست ہیں، والنصارہ، اور عیسائی، من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر، والیوم الآخر، اور اخروی دن پر، وعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا، یہ بھی نص صریح اس بات پر کہ جو یہودی ہے عیسائی ہے، وہ یہودی اور عیسائی رہتے ہوئے نجات کبھی نہیں پا سکتا، اس کو اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے یہود و نصارہ جو اس وقت موجود ہیں، یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، اور اسی طرح یہ قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو یہ تو شرائط پوری ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے ان کو بار بار ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے عقائد بیان فرمائے ان تمام پر ایمان لے کر آنا، جو اللہ نے احکامات عطا فرمائے خصوصاً اخروی نجات سے متعلق، ان تمام کو تسلیم کرنا، تب یہ صاحب ایمان کہلائیں گے۔ اور انہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا جائے، قرآن کو اپنا امام مانا جائے، قرآن کو پچھلے تمام کتابوں کا ناسخ تسلیم کیا جائے، یعنی جو احکامات قرآن میں نئے بیان ہوئے، پچھلے احکامات منسوخ ہوئے ان کے حق میں ناسخ، باقی جو پچھلی کتابوں میں حکم موجود ہے قرآن نے اس کی تائید کر دی تو وہ بیعینی قائم رہے گا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ بات مانیں گے تو صاحب ایمان ہوں گے، اور اب یہ حقیقتاً اللہ پر ایمان لانے والے کہلائیں گے، ورنہ ان کا اللہ پر ایمان لانا بھی ناقص رہے گا۔ اور ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس طرح کر لے گا نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بے خوف رکھے گا، آخرت میں بھی وہ غمگینی سے بچیں گے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت صرف اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، عموماً یہ آیت بیان کی جاتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہاں پہ اولیاء سے مراد بھی وہی نیک اعمال کرنے والے ہیں، مومن جو ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، انہی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نہ ان پہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ ہر ایک کے بارے میں ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اخروی دن پر نیک عمل کرے، اس پہ نہ کچھ خوف ہے نہ غمگین۔ تو وہ کوئی مخصوص مرتبہ نہیں ہے جو ہم مخصوص اولیاء کرام کے لیے مقرر کر دیں کہ یہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا، باقی تمام لوگوں کے لیے مرتبہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہاں پہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے۔ ہاں، جو جتنا اعلیٰ مرتبے پہ ہوتا جائے گا، ایک گناہگار مومن ہے، ایک نیک مومن ہے، پھر اولیاء کرام کا علماء ہیں، فقہا ہیں، پھر ان میں سے اولیاء ہیں، پھر انبیاء علیہم السلام ہیں، جیسے جیسے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ان کا مقام، مرتبہ، مناسب بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن یہ کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اسے فقط اولیاء کے ساتھ مخصوص کرنا یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور بے شک ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ تو پختہ وعدہ یہی لیا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، جب وہ مبعوث فرمائے جائیں تو ان پر ایمان لے کر آنا، اور بہت سارے رسول بھی بھیجے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوا انفسہم، اس حکم کے ساتھ جس کو ان کے نفس پسند نہ کر رہے ہوں، فریقاً کذبوا، تو ایک فریق نے ان کو جھٹلایا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک فریق نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ اتنے بدترین قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے مقدس ترین افراد، مقدس ہستیوں کو انہوں نے جھوٹا بولا اور بہت سے کو قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑی جرات ہے، ایک عام آدمی گناہگار ایک دوسرے گناہگار کو قتل کرنا بہت عظیم جرم سمجھتا ہے، اور اگر سرزد ہو بھی جائے تو جو اس کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ سب پر واضح ہے، عام آدمی تو قتل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انبیاء علیہم السلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، انہیں قتل کرنا کس قدر برا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل بہت زیادہ سخت تھے، قساوت قلبی بہت زیادہ تھی، ورنہ کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ وحسبوا، اور وہ گمان کرتے ہیں، اللہ تکون فتنۃ، کہ انہیں کوئی بھی سزا نہ ملے گی، فعموا تو وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، یعنی اندھے ہو گئے یعنی حق کو نہیں دیکھتے، وصموا اور بہرے ہو گئے یعنی کوئی حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ثم طاب اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا، یعنی ان کو معاف فرما دیا۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں قتل انبیاء کیا، بعد میں شرمندہ ہوئے تو اللہ کی طرف پھر مائل ہو گئے، توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن ثم عموا وصموا، پھر یہ اندھے ہو گئے اور پھر بہرے ہو گئے۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے ساتھ آئے، تو وہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، انجیل کا انکار کیا، پھر ان کی نسلیں جب آگے بڑھتی چلی گئیں تو انہوں نے نبی کریم کا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ تو ثم عمو وصم کثیر منہم، پھر ان میں سے کثیر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، بے شک ضرور ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ معاذ اللہ بے شک اللہ تعالی وہ مسیح بن مریم ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے معاذ اللہ. تو بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس میں حلول کر گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خدا کو ہی پیدا کیا تھا. تو یہ ان کا کفر تھا جس کو اللہ نے صراحتاً قرآن میں بیان فرمایا. وقال المسیح، حالانکہ خود مسیح نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل لا اعبد اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی براءت بیان کی کہ معاذ اللہ اس عقیدے کی ترغیب کو عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے نہیں تھی، بلکہ ان کا تو قول یہی تھا کہ تم میری بھی میرے اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو گویا کہ جب اپنا رب وہ اللہ کو قرار دے رہے ہیں تو خود رب نہ ہوئے، تو خود یہ تردید تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی منقول ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے فاسد عقیدہ اختیار کیا. انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے. وما اواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرے گا یا معاذ اللہ خدا ان کو تسلیم کر لے گا تو یہ شرک ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اس پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا جب تک کہ انسان شرک سے توبہ نہ کر لے. آگے شاید فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ضرور ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے. یعنی بعض نے کہا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سے تیسرا ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبریل معاذ اللہ یہ الہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سے تیسرا ہے. تو اللہ نے ان کو بھی کافر قرار دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ وما من الہ، اور کوئی الہ نہیں ہے، الا الہ واحد، مگر ایک ہی اللہ تعالیٰ واحد ایک الہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر تم اس سے نہیں رکو گے جو کچھ تم یہ غلط باتیں کہہ رہے ہو، لا مسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ضرور ضرور ان لوگوں کو جو ان میں سے کافر ہوئے دردناک عذاب پہنچے گا، چھوئے گا. افلا یتوبون الی اللہ، تو کیوں نہیں تم توبہ کرتے، کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ تعالی کی جانب. ویستغفرون، اور اس سے مغفرت کیوں نہیں طلب کر لیتے، وہ تو بہت مہربان ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، ابھی بھی اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح بن مریم کچھ بھی نہیں تھے سوائے ایک رسول کے، وہ تو ایک اللہ کے رسول تھے، وہ انہوں نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، نہ وہ خدا تھے، وہ اللہ کے ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور بے شک ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، بڑی پاکیزہ صدیقہ خاتون تھیں، لہذا اس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی براءت بیان فرمائی، ان کی مدح فرما دی. کیونکہ معاذ اللہ بعض یہود یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی طرف برائی کی نسبت کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر بھی طعن کرتے تھے، یہ ان کا صراحتاً رد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا کانا یا اکولان طعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. بڑی پیاری دلیل دی کہ الہ جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، وہ کھانا وغیرہ اور دیگر عوارض بشریہ سے پاک و صاف ہے، لہذا اگر عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہوتے تو کبھی کھانا نہ کھاتے، حالانکہ یہ تو کھانا کھاتے تھے. انظر، آپ دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیسے اوندے منہ پلٹتے ہیں. انشاءاللہ اس پر مزید ہمارا کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.